بقون یه سورت جمعہ پس راولو او نزول کے بعد دا سورت حج نا دے زکا مخ کے ترغیب انفاق تا ذکر ککن چوبتا و من فضل اللہ طلبو کے مالو گٹے نو اللہ پلار کی بوم پاکی ورکے ہو زان لبوم نزی سورت کے اور پسی زجر دے بخلا ہوتا چور بخیلان نہ خرچ کی دا اللہ پلار کی لازم دار چې مخ کې د رسالت اثباتو کو سورې جمعه کې چر صلی الله رسوله الله تعالی غلې دې دوی صورت کوي چې منافقان او سره بنیتی وکړه هغه پیغمبر سره ګور دا څرګې کې د مؤمنانو حالات ذکر شو دا وی اعمال صالحہ ذکر منافقان او خباثتونو بیانې او دا غسه هغه کې مقاصدوم ذکر شو توحید رسالت او نو دې صورت کې وا ترغیب الی الجهاد ذکر کړي زاوازه صورتو زجر د پار د منافقین او دو بابا دی اتو آیاتونو کې اول او دې کې ټول قبایح دي د منافقانو اتل سپوري ازویم باب داغه نه تر اخره او کې زجر دې په استحباب د دنیا سره او ترغیب دې انفاق په سبیل الله ته بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ده یو قباحت انك لرسول الله کله چې راشي تا ته منافقان نوای تا ته مخامخ چې مونږه گواہی کو مونږه اقرار کو خو نو میو ته شهادت کې خود د ډېر مبالغې د وجنه و دې خبره چې ته د الله پیغمبر یې الله یعلم انك لرسوله او الله خپویږي چې ته د الله پیغمبر یې دې کې شک نشته دې دا خبره په خپل ځای یقیني ده خو د منافقانو په خولې نه هغه په خولې کې چې کوم گواهی ده ناغه صحیح نه ده والله یشهد ان المنافقین لکاذبون او الله گواهی کوي چې منافقان دروغجن دي په دې خپل خبره کې ولی دروغجن دي ځکه چې جبا او زلو د یو شانتی نه دي په جبا وی نشهادو او په زلو کې تین انکار دي دې تکي زب وینو دریم خباثتو اتخذو ایمانهم جنتن دی منافقانو نیولی دی خپل قسمونا ڈال و دی سر ازان بچ کئی فسود دعان سبیل اللہ سلورم منشو دا اللہ دا دیننا انہم ساما کانو یعملون بیشکا دا منافقان چی دی دیر ناکار دی عمل چی دی اے کئی ذالکا بے انہم آمنو دا زکا دی عمل ناکار دی چیزی اول ایمان راوڑو سم کفرو پینزم نبی کفرو کو دین سر اٹو کشو روکلی فتو بے آلا قلوب مہر لگولشو تدی پزرنو باندی فهم لائب قہو نشپگم دی اس نپوئی گی پا حقا باطلو پا علما پا جہلو تدی ندی خوابا اول وم وزارتهم کله چوی نظام منافقان اے پیغمبر پاک تعجبک اجسامهم نو خوشالی و تعالی را دزیدا بدنونه داسه ولا خدای بدنونه او صحتونه ورکړي چې ته وو ته تعجب کې ها او تم وی یقولو تسمع لقولهم کدی خبره کی په مجلس کې نتبه و تازه چه طولو نمخ که وقت دی چه رسنگ زاهری بدن و صحت ډیر ناشنا زندګا ز خبره به هم ناشنای کانم خوشب مسندان هم تبوی چې دا غلرګی دي نور تا او درول شي چې بیا پور پسې کړی شي دا شی خوشب مسندہ لیس کار ندی ځکه لرګی کې هډیر قیمتي او هغه ډیر په خسته او زینو کې په کار راځي الماری او میزونه او کرسی د کور سامان یې کې قیمتي شی لګی کنه بیا چې دا غینوم رستو شي بیکار شینو په چتونو کې لګی بنشونه او پټیړی او دای پاگی کے لگی او سرائی او ستنی او دائی چی دا غینا ہم بیکارا شنو بیام خلق تینا سنور سو سیوائی سیدونا جوڑی سیڑے او پولونا او دا او چی دا ہر سن ایستن جوڑی گی نو بس آگا خلق غور پسے کئی نوی منافقان ویسال لاغے دیکھا دا دین ایستن جوڑی گی خوشبم مسندہ تک لرګی دي تکیا کړی شوی یحسبونا کل صیحتن علیهم دی ګمان کوي چې کله چغشی نو دا فزان راړی وی وکیتو زمون په حق اعلان وکړو خبره فزان راړی دا به زمونږ لپاره اعلان کړی چې ورځې په منافقانو سره jihad دی هر خبره فزان راړی ها هم العدو لسم دا دشمنان دی اصلی خواه فحذرهم زانت نساتا دشمن نخلق زان نسات قاتلهم اللہ اللہ دی پلعنتو کی انا یوفکون یو لسم دی کم پلو التکلشو فیدا قیل لهم کلچویلش دیتا تعال و راشه غلطی دنوشوا یستغفر لکم رسول اللہ بخن والیستاو زفار دا اللہ پیغمبر لوو رؤوسا هم دولسم رضیب سرون والی بل پلا فرائتا هم یسد دونا دیار لسم اوینی بذیل راچی اولی دن کی دستانا و هم مستقبرون سوار لسم او دی لوئی کئی نرازی پیغمبر لا ولی ویمونگ پوری خلا نشتا مونگ بزان لبخن او غارو کنا او دتا دو مونگ ساجد سخان واللہوی سواون علیم برابر دا پدی بانی استغفرت لهم کتا دید پار بخن غاری ام لم تستغفر لهم کن غاری لن یغفر اللہ لهم چر اللہ دیتا بخن نکی ان اللہ لعہد القوم الفاسقین بشک اللہ توفیق نور کی دا سی قوم فاسقانو تا فاسقین دای پین لسم هم الذین داغ منافقان دی کنا چې تبوک کې پیغمبر سر روانو نو دا خبرې کولې یو بل تخا یقولون واذا منافقان لا تنفقوا خرچه مکوي نه نفقه مور کوي علامه عند رسول الله هغه صحابه او ته چې د الله پیغمبر سره دی ناغی باندې خپل خیر خیرات او خپل رزق بند کئے حتی انفضو نزغلی با خوار باشی دیوی لوی دیو طریقہ دنو خواه نالاوی دا رزق بتا سر اینو وللہ خزائن السماوات والارضین خاص اللہ لردی خزانی دا اسمان نو دزمکو لیکن دا منافقان لا یبقهون شپارسم دی که اڑو پو نشتنو دیرو دسنا خبر ندینو خواه واللسم یقولون آوائی لیر رجانا الى المدینتیم دیم ویلیو تبوک نچ واپس رات لو ویکو چرمونگا واپس شو دی مدینیتا لیخرجن الاعز منها الازل نخام خوباسی با عزت من خلق دی مدینی دینا اغا زلیل خلق لرا پیغمبر تی زلیل وی ازان تی عزت من ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين او خاص الله لعزته ذکر مالک دې کنا ارصدا غدي عزتم ولي رسوله او پیغمبر لا چې الله ول عزت ور کړې نبوت ور کړې او قران په نازل کړې دی عزت خو الله ور کړې کنا مؤمنان له هم عزت ور کړې د ایمان او د جهاد او د انفاق دغه الله صفاتونه هټول دا غدي کنا کو چې خوخی شنو ولې ورکی او نو یوازې عزت نه علم دې د الله صفات دې علم خدا دې کو چې خوخی شنو انبیاء ولې ورکی اولیاء ولې ورکی څومره خلق له علم ورکړي دا خدا غو صفات دې ورکړي له خلق له فرق پګشته خامخه دا سه هر یو چې دې کمال دولت دې الله دې خلق له ورکړي عزتوم دا څه شي لیکن منافقان نه پويږي دا تلس خباستونه ذکر شو اخر کې ترغیب قتال فی سبیل الله تا انفاق فی سبیل الله تا او تزہید فی الدنیا ذکر کړي او روح المانوی ذی عزت معنا غلبہ کوي چې والله تعالی ولله تعالی الغلبۃ والقوۃ قوت غلبہ او زور طاقت د الله دې کنه اول من اعزه الله او چې الله چې علی عزت ورکی طلب ورکی نو اغلم حاصل شي من رسول الله والمؤمنين او لا للكفار اغيله خنور يا ايها الذين امنوا ايمان ولولا تلهكم اموالكم ولا اولادكم غافل انكي تاسو لرا ذا مالون استاسو اولاد استاسو عن ذکر الله د الله د ذکر نه لکه جمعه کې چې تیر شو چې هغه یوازې پرې خوړو او دغه سید الله د دین نه ومن يفعل ذلك هغه څوک چې داسې کوي اولئکهم الخاسرون فذا کسان تاوانیان شو وانفقوا مما رزقناكم خرچ کړئ دا غی مال نه چې مونږ درکړی دی من قبل ان یاتی احدکم الموت مخک مخک د دینا چې راشي او تاسو تاسو موت واخو پیجنې د خیر خیرات پل جون کې خوچ روغ موټ یې خو صحت من یې خو نو جوانان یې او معلوم په خپل لاسي زګه د خرچ واخلې ښا هغه وخت نه چې ته اون په ځان نه پويږي د مرگ په جال کې پروتې ځان نه خبر نه واخ کې به ته وصیتونه کوي او نصیحتونه وکړي چې ما په سوله غوي غوړ ما خام داسې او جمعه داسې نه نه هغه نه کیږي مخکې مخکې د موت نه چرایشي او تن صاف تمرګ فیقولا هغه په دغه وخت کې بیا چیږي وای چې ربې ای زماربا لولا خرتنی لا جل قریب ولید نرست کولم نیټی نزدیتا لګ وخت به رست کړم ما خو یې سن کړو او ما خدا غزه پاره یې سن کړو الى جل قریب فاصدق رچما خیر خیرات کړي ما صدقات کړي واکم من الصالحین او هم بزودنی کانو خلقنا ما نه خو نیکی پاس شما خو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تا چاویلیو چه دا مرگ پا وقت کی کافر سڑے ارمان کئی چه ریس میں انو کڑا کدا میں کڑوے ویا اللہ ناغو تاوی مسلمان ام کئی کنا اگیتا و پتا نوا دا آیات و تاوی عبداللہ ابن عباس ګور دا خو یا یو الذین آمنو یادی چې مؤمنانو تاسو ته وایم بیا ورمان کوي د مرګ په وخت کې چې سمونه کړو ولې یو اخر الله نفسا او هرګز نرستو کې الله یو نفس اذا جاء اجلها کل چراش نیٹا داغم واللہ خبیر مما تعملون اللہ خبر دے پا عمل چی تاسوی کوئے دا سورة منافقون پا آخر کرالو چو ولن یوخر اللہ نفسا نو خلقت ندا معلوم کردی دا چو دا سورة منافقون 63 سورة تے درش پیتم نو معلومه چو دا نبی علیہ السلام درش پیتا کالا عمرو ولی ویلی چو لن یوخر اللہ نفسا دا نفس نمراد کامل نفس جو نفس دا پیغمبر ام نرستو کی گی کل جنی تیرا شخا نو دا استنبات تی صحیح استنبات تی خوا چی دا غدرش پیتا کالا عمرو عندنا او لا عند حیاتی اگی خوی جو انده ده نده مرکا نا اگی ودا نمانی نو خوا سوره تغاب